pigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 16, jest środa, 8 sierpnia. Do 19 audycji zapraszamy do Trójki. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Pogoda nas nie rozpieszcza. Są ostrzeżenia i przed upałami, i przed burzami. Adwokat Robert N. z zarzutami w sprawie reprywatyzacji już na wolności wyszedł z aresztu po wpłaceniu 1 000 000 złotych kaucji. W tym serwisie Trójki także o tym, jaką karę zapłaciło przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji z Jeleniej Góry za zanieczyszczenie rzeki Bubry. Ostrzeżenia IMGW już nie tylko przed upałami, ale i gwałtownymi burzami. Te będą nas niepokoić, podobnie jak tropikalne temperatury jutro i pojutrze. Na początek, jutro wieczorem burze wystąpią od Pomorza Zachodniego przez Wielkopolskę po Dolny Śląsk. W piątek z kolei przejdą od Pomorza przez Centrum po Górny Śląsk oraz Małopolskę i będą przesuwać się na wschód, mówi Grażyna Waliniowska z IMGW. Z opadami gradu, ulewami i silnymi porywami wiatru. I prognozujemy, jeżeli chodzi o wysokość opady w czasie burz, w piątek 25 do 30 mm, a na Mazurach, Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie nawet do 40 mm. W czasie burz, zarówno z czwartku na piątek, jak i w piątek, porywy wiatru mogą dochodzić do 80 km na godzinę. Przez dwa najbliższe dni w całym kraju będzie także powyżej 30 stopni, w niektórych regionach nawet 35-36. Lekarze radzą, żeby nie przesadzać z opalaniem, a najlepiej między 10 a 14 w ogóle unikać przebywania na słońcu. Uważać powinny osoby starsze i te z chorobami serca. Nie należy ignorować pierwszych objawów udaru słonecznego, czyli bólu głowy i osłabienia, mówi Antoni Urbanowicz z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku. Wtedy po pierwsze schłodzić się, tak? Czyli z ekspozycji słońca zejść. Jeżeli to się nie poprawi, no niestety trzeba będzie się kontaktować tak z lekarzem. To się kończy wtedy wizytą w szpitalu? Najczęściej nie, tylko trzeba właśnie wyczuć ten moment, kiedy coś się zaczyna pojawiać. Czyli nie lekceważyć objawów, tak? Mówi, że a, to chwilowe, taki był głowy. Zejść ze słońca. W ogóle nie dopuszczać do tego. No profilaktyka jest najlepsza, tak? Po piątkowych burzach w sobotę w całym kraju będzie chłodniej. Temperatury miejscami spadną o 10-12 stopni. Ale upały wrócą już w poniedziałek. 30 stopni termometry będą pokazywać prawie w całym kraju. Adwokat Robert N., który ma zarzuty w śledztwie dotyczącym warszawskiej reprywatyzacji, wpłacił 1 000 000 złotych kaucji i wyszedł z aresztu. Kilka dni temu zgodził się na to wrocławski sąd apelacyjny. Robert N. przebywał za kratami przez 18 miesięcy. Zgodnie z orzeczeniem sądu apelacyjnego przedłużono stosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego Roberta N. Przedłużenie miało charakter warunkowy, a więc w przypadku wpłacenia poręczenia majątkowego w wysokości 1 000 000 złotych podejrzany mógł opuścić zakład karny. A więc tymczasowe aresztowanie wówczas uległoby uchyleniu i to się stało. Mówił prokurator regionalny we Wrocławiu Piotr Kowalczyk. Robert N. jest podejrzany m.in. o współudział w oszustwie przy reprywatyzacji działki na placu Defilad w samym centrum Warszawy, jednej z najdroższych w Polsce. Spółka Wodnik z Jeleniej Góry, inaczej przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, wpuściło do rzeki Bubr nieoczyszczone ścieki. Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu ukarała firmę mandatem w wysokości 100 zł. Katarzyna Buczyńska z inspekcji nie odpowiedziała na pytanie, dlaczego kwota była tak niska. Przeprowadziliśmy kontrolę w Państwowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Wodnik. Kontrola wykazała nieprawidłowości. W związku z powyższym osoby winne ukaraliśmy mandatem karnym. Jaki to mandat? Nie udzielamy informacji, jakiej wielkości mandatu. Po prostu osoby winne zostały ukarane mandatem karnym. O ściekach płynących w Bobrze powiadomiła inspekcja mieszkanka Jeleniej Góry, która zauważyła je podczas spaceru. Nieco ponad 30 km do mety 5. etapu Tour de Pologne. Kolarze wystartowali dziś przy kopalni soli w Wieliczce. Jadą do Bielska Białej w koszulce lidera Michał Kwiatkowski. Zmagania na trasie naszego narodowego wyścigu śledzi Kuba Niziński. Do mety pozostało około jeszcze 25 km. Kolarze powinni dojeżdżać do rundy w Bielsku Białej. Tutaj 3 okrążenia po 7 km, a więc kibice będą mogli się nacieszyć widokiem tego kolorowego peletonu. A na prowadzeniu cały czas 7 kolarzy. Wśród nich jest ten, który jedzie w różowej koszulce. Zawodnik polskiej grupy CCC z Prandi Polkowice, Jan Tratnik, punktuje na kolejnych górskich premiach, a to oznacza, że najprawdopodobniej po dzisiejszym etapie zachowa tę koszulkę. Na w środku peletonu cały czas zabezpieczony przez kolegów z drużyny Michał Kwiatkowski w żółtej koszulce, lider tegorocznego Tour de Pologne. Na prowadzeniu, na przedzie tego peletonu jego koledzy z grupy Team Sky kontrolują sytuację. Przypuszczam, że za kilka chwil ten kolorowy peleton powinien nieco przyspieszyć. A może jednak da szansę uciekinierom? Dla Trójki Kuba Niziński. Dziękujemy za relację. Kolarze dotrą do mety za niespełna pół godziny. W Trójce kolejne informacje o 17. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Upały, proszę Państwa, na ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku oraz terenach podgórskich województwa śląskiego i małopolskiego. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, późnym popołudniem miejscami duże. Tam możliwe przelotne opady deszczu i lokalnie także burze. Poza tym w kraju zachmurzenie raczej małe i umiarkowane. No i te temperatury. Maksymalna od 28 stopni na krańcach wschodnich i Pogórzu Karpackim do 31 stopni. Tyle mamy w centrum, a 35, nawet tyle, na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko teraz! W sklepach Euro! Drugi produkt 20% taniej! Kup dwa produkty, a na drugi dostaniesz aż 20% rabatu! Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 6 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji między innymi ostatnie pożegnanie wybitnej artystki i niezwykłego człowieka. Tylko Kora tak cudownie i wyraziście potrafiła wyśpiewać poezję. Bardzo inspirowała mnie jako kobieta. Jako taka, dla mnie to jest taka polska Frida Kahlo. Właśnie za to dziękujemy Korze, dlatego tu jesteśmy. Zawsze była w naszym życiu i zawsze z nami zostanie. Będziemy tam wracać do twórczości. Dzisiaj w programie trzecim nie brakuje jej muzyki. Nie inaczej będzie w audycji popołudniowej. Będą też inne tematy. Upały dokuczają ludziom i szkodzą też zwierzętom. Ile stopni ma ta woda? Pewnie ze 30 parę. Ludzie się kąpią, bo ludzie lubią taką ciepłą wodę. Natomiast nie rybę. Na upały klimatyzacja. Ale jak już włączą, to wiadomo, za zimno. Tak źle i tak niedobrze. To się zdarza, że jest rzeczywiście za zimno, to prawda. Nieraz tak bywało, kierowca nie czuje coś na zewnątrz, tylko czuje w środku i na ziemi. Podchodzę do kierowcy i proszę, żeby przykręcił klimatyzację. No nie dogodzisz, nie da rady. Odróżnić drona od awionetki. No wydaje się proste na pierwszy rzut oka, niestety nie zawsze się udaje. Wczoraj na warszawskim Okęciu na przykład się nie udało. Zgoda na lot była wydana przez prezydenta Warszawy, przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polską Agencję Żeglugi Powietrznej i były uzgodnione procedury z kontrolą ruchu lotniczego. To nie rozumiem, dlaczego władze lotniska robią z tego powodu zamieszanie, skoro powinny o wszystkim wiedzieć. Kwadrans przed siódmą, jak codziennie w Trójce reportaż, będzie o niezwykłej konstrukcji, która przez lata służyła radiowcom i słuchaczom. Wyjeżdżamy pod górkę, patrzymy tam w stronę Konstantynowa, rzeczywiście masztu nie ma. No najwyższy maszt w całym... tamtych czasach. Tam. Na świecie. To był najwyższy maszt radiowy na świecie. Tyle i więcej do 19. Aha, nie zabraknie jeszcze sportu. W Berlinie na Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce jest Tomasz Gorazdowski, który wczoraj przewidział sukcesy naszych. Wspomnisz, Patrycjusz, to, o czym teraz powiem. Dzisiaj będą minimum 3 medale, a zakładam, dzisiaj... będą nawet 4. No prorok jakiś, proszę Państwa. Studio Mistrzostw za kilkanaście minut. Ciekawe, co dzisiaj Tomek przewidzi, jakie sukcesy naszych. Agnieszka Łukasiewicz, Magdalena Dercz, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki. A dzisiaj, proszę Państwa, nie mogło być innej piosenki dnia. Dzisiaj w programie trzecim wspominamy, także muzycznie prezentujemy Państwu, przypominamy jej muzykę. Piosenka dnia dzisiaj w programie trzecim to krakowski spleen Manam i Kora. Powietrze lekkie i gęste, wilgoć Taka dzisiaj piosenka dnia w programie trzecim Polskiego Radia w tym zupełnie niezwykłym dniu, prawie 14 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. To była niezwykła ceremonia pogrzebowa. Dzisiaj na warszawskich Powązkach bliscy przyjaciele, artyści i fani tłumnie pożegnali Korę. Jej wolą byłoby na pogrzebie było kolorowo. I by nie płakać. Mimo to fani przez łzy nucili jej piosenki. Ceremonię rozpoczął Wojciech Mann. Powiem może nie, co osiągnęła, ale jak. Dane jej było żyć w okresie różnych faz naszego kraju. Na początku był komunizm, potem był komunizm z ludzką twarzą, potem była Solidarność, stan wojenny, demokracja, a wreszcie parodia demokracji. I przez wszystkie te okresy Kora szła z podniesioną głową i z jasnymi poglądami. Wypowiadała je śmiało, nie patrząc na koniunktury. Pan przyszedł pożegnać. Tak, dokładnie. Ona mi towarzyszyła od najmłodszych lat. Przyjechałem z Łodzi specjalnie. To wyjątkowo wzruszająca chwila. Dziękuję. Tylko Kora tak cudownie i wyraziście potrafiła wyśpiewać poezję. Bardzo inspirowała mnie jako kobieta. Jako taka, dla mnie to jest taka polska Frida Kahlo. A mi się powiedz. W tym miejscu i w takiej sytuacji właściwie żaden człowiek nie chciałby stanąć w miejscu, w którym się w tej chwili znajduję. 40 lat, ponad 40 lat wspólnego życia i właściwie tak silny związek wszystkiego, ciał, dusz, świadomości, poglądów, że w pewnym momencie wydawało nam się, że jesteśmy jedną istotą. Porozumiewaliśmy się właściwie już bez słów. Żadne z nas nie przypuszczało, że zostanie sama. Kim dla pana była Kora? Koleżanką przede wszystkim. Muniek Staszczyk. Wieloletnią. występowaliśmy wspólnie wielokrotnie na scenie, znaliśmy się tak prywatnie to 25 lat. Była wielką artystką, chyba numer jeden dla mnie. Kora była piękną kobietą, była gwiazdą, ale zachowała się w sposób naturalny, tylko że wzbudzała u facetów taki pewien niepokój, bo jak przyszła do nas na próbę na przykład, no to 7 gości takich jak mój zespół, który chłopaków, którzy nie z jednego pieca chleb jedli, no to jak sztubaki grzecznie po prostu robiła wrażenie, bo mówiąc krótko, piękne kobiety oni śmielają. Dziękujemy Korze, dlatego tu jesteśmy. Zawsze była w naszym życiu i zawsze z nami zostanie. Będziemy tam wracać do twórczości. Na koniec fani śpiewali, stał telebim, przy telebimie śpiewali piosenki, płakali, klaskali, trochę jak na koncercie. To był inny koncert. Dziennikarz muzyczny Trójki, Piotr Stelmach. Tak jak inaczej będziemy czekać na jej nową płytę teraz, tak jak będziemy inaczej czekać na to, żeby pojawiła się na scenie, bo tak tego bardzo chcieliśmy przez te wszystkie lata. Ale myślę, że to było piękne, to było godne, to było istotne, to były granice przecież z płyty O. Się ściemnia, ale to nie jest ciemna, nieprzenikniona, czarna, niekończąca się noc. Jest w tym wszystkim coś takiego absolutnie jej. Być może są to te słowa, którymi zawsze się żegnała, nie tylko podczas wywiadów Słońca bez końca. Na Powązkach była Anna Rogicińska. Zdrada, zdrada, podstępne, zimne oczy gada. Zdrada, zdrada, szaj się snuje, wślizguje, krada wpisaną zdradę w pocałunek, w czułe spojrzenia szlachetny brunek. Przypływa w nocy jak zimna woda, dla zdrady żadnej chwili nie szkoda. Zdrada, zdrada, zdrada, potępne, zimne oczy gada. Zdradzone wszystkie ideały, białe jest czarne, czarne jest białe, pionowo, równo, sztywno, bez łez, amfas i profil, baczność i spoczyń, wszystko dokładnie już ułożone, dłonie przy udach, dłonie, Manam i Kora w programie trzecim. 20 minut po 16. Dużo dobrej energii do kibicowania Polakom życzy Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Berlin 2018. W studiu Jan Kałucki. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy, tak? Zacznijmy, tak. Zaczynamy, bo rzeczywiście pierwszy dzień lekkoatletycznych zmagań już za nami był dla nas bardzo udany. Zaliczyliśmy dublet, czyli 2 złote i 2 srebrne medale. W rzucie młotem i pchnięciu kulą Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek odebrali już swoje krążki. Przed nami jeszcze dekoracja kulomiotów z udziałem Michała Haratyka i Konrada Bukowieckiego. No więc można powiedzieć, że w rzutach i w pchaniu jesteśmy najlepsi. I co, Tomek Gorozdowski pewnie na miejscu w Berlinie, czy już nas słyszy? Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry. Tak, witam, dzień dobry. Pozwolisz, że cofniemy się na początku w przeszłość, dobrze? Czyli 24 godziny wstecz, mamy 7 dzień sierpnia, trwa audycja popołudniowa. Ale wspomnisz, Patrycjusz, to, o czym teraz powiem. Dzisiaj będą minimum 3 medale, a zakładam, dzisiaj będą nawet 4. 3 albo 4 medale. Tomasz Gorazdowski, 16:27. Te słowa padły na antenie. Dobrze, zapisuję, będziemy sprawdzać, Tomku. I chciałbym tym razem mieć rację, mówiąc o tych medalach. Oczywiście dzisiaj będą występować nasi młociarze. Oni zaczynają o 18:45, o ile dobrze pamiętam. 18:45, więc tutaj widzę 2 szanse medalowe zdecydowanie, nawet na srebro i na złoto, bo będzie przecież rzucał Fajdek i Nowicki. Potem mamy finał pchnięcia kulą z faworytem, jednym z faworytów, Haratykiem. A Bukowiecki, mimo że wczoraj nie popisał się, to myślę, że właśnie dzisiaj zbierze się w sobie, stąd te 4 medale. Prorok, po prostu sportowy prorok. Tomasz Gorazdowski. Trafił. Ale nie pytaj mnie, jakie będą przesadki w Totolotka, bo nie powiem. Ja myślę, ale wiesz, rozumiem, że wiesz, jakieś swoje typy masz. Raczej to chcielibyśmy zapytać o to, jakie medale dzisiaj, Tomku. Tak, ja stawiam dzisiaj na 1 medal. Moim zdaniem to będzie najprawdopodobniej brązowy i to ten medal walczy Paulina Guba w pchnięciu kulą. 20:10, początek finału. I 16:22, te się słowa padły, możesz tak zapisać. Tak, zanotowałem, wrócimy do tego jutro. Wrócimy do tego jutro, zobaczymy z jakim skutkiem wychodzi mi to przewidywanie, ale ja też chciałbym wrócić do tego, co działo się wczoraj, bo rzeczywiście atmosfera na stadionie była wspaniała i cieszyli się wszyscy, którzy kibicują Polakom, bo takie dni nie zdarzają się często. I miałem okazję i przyjemność porozmawiać z kimś, kto na tej lekkiej atletyce zna się jak mało kto, no bo jeżeli ktoś ma w dorobku 4 złote medale olimpijskie, to coś na temat lekkiej atletyki musi wiedzieć, a to Robert Korzeniowski, nasz złoty chodziarz, którego zapytałem, jak mu się podobało. Oczywiście powiedział, no mu się podobało dobrze, ale tak na dobrą sprawę pytałem, czy tak dobrze może być do końca, czy też musi być jakiś dzień słabszy. Każdy z nich, czy to Adam Szczot za chwilę, czy Marcin Lewandowski w biegach średnich, jeżeli wejdą do tego biegania, to oni będą musieli od biegu do biegu biec na 100%. Fajnie jest to, że to jest ekipa, która jest taka wielowątkowa. Nie mamy tak, że mamy tylko miotaczy i potem czekamy na nie wiadomo co za bardzo, no może sztafety coś zrobią. Nie. Tutaj w zasadzie codziennie możemy się spodziewać czegoś bardzo ważnego. Te mistrzostwa są dla nas codziennie ważne, w związku z tym to dobre paliwo tej radości zwyciężania, przechodzenia kolejnych rund kwalifikacji, ono będzie nam w dalszym ciągu służyło. Czyli Robert Korzeniowski jest optymistą i słusznie, przecież my też jechaliśmy tutaj z nadziejami na wiele medali. Robert Korzeniowski wywołał temat Marcina Lewandowskiego i drugiego z naszych średniodystansowców. Marcin Lewandowski dzisiaj już występował, biegł w eliminacjach biegu na 1500 metrów, pewnie wygrał swój bieg. Myślę, szczerze mówiąc, że większe szanse na wywalczenie nawet i złotego medalu miałby na 800 mimo wszystko w tym momencie. Jednak jestem sportowcem, człowiekiem bardzo ambitnym. Trzeba po prostu wyznaczać sobie nowe cele. Na 800 metrów mam już 5 medali Mistrzostw Europy, także trzeba robić coś innego. No, to jest sportowiec z charakterem, to jest sportowiec, który wyzwań się nie boi, jak najwyraźniej widać. Wracając do tego, co działo się jeszcze dzisiaj, to oglądaliśmy fajny bieg Karoliny Kołeczek. Ona awansowała do kolejnej rundy w biegu na 100 metrów przez Płotki. Bardzo, bardzo się cieszę. Cieszę się, że ta forma jest stabilna w tym roku, że regularnie biegam poniżej 13 sekund. Mam nadzieję, że jutro w półfinale będzie więcej powodów do radości. Mam nadzieję, że znajdę się w tym moim wymarzonym finale, bo 2 razy z rzędu byłam w półfinałach i tak naprawdę nigdy w życiu też nie byłam w finałach mistrzowskich imprez, więc mam nadzieję, że w tym roku się uda. Choć oczywiście stawka jest bardzo mocna, bo trzeba zauważyć, że 12 mocnych dziewczyn.

Ależ ten utwór doskonale skomponował się z tym, co obserwuję na ekranie, bo muszę się Państwu przyznać, że zerkam na kolejny etap, to chyba piąty, Tour de Pologne. Więcej o tym, jak się rozstrzygnął, do mety już tylko 6 km 300 metrów po 17. Czyli za pół godziny, bo 16.30 minęła, to o tych ostrzeżeniach, jeśli Państwo pozwolą, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej takie wystosował dla całego kraju. Obowiązują ostrzeżenie o upale. W czwartek i w piątek przez Polskę przejdą gwałtowne burze, po których przejściowo się ochłodzi. Temperatura powietrza miejscami spadnie o około 10 stopni. Nawet słuchacz przed momentem napisał, że coś takiego się dzieje już w tej chwili. Niech znajdę ten mail. To zdaje się okolice Krakowa. Gdzie to jest? O, mam. Pan Paweł pisze w okolicach Krakowa, Zabierzów, Jerzmanów. Manowice, przeszła ulewa, temperatura teraz 19,5 stopnia. Co jeszcze pisze Instytut Meteorologii? Gorące zwrotnikowe powietrze, które napływa do nas z nad Afryki, spowodowało falę upałów. Temperatura maksymalna powietrza w wielu miejscach Polski przekracza 30 stopni. Upalny będzie jeszcze czwartek i piątek. Jakie szczegóły dotyczące czwartku, piątku i soboty? O tym w naszych kolejnych spotkaniach z pogodą. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Największy, darmowy koncert tego lata w Polsce, czyli Lato z Radiem Festiwal. Wśród wykonawców m.in. Brodka i Zalewski, Tworzywo i Organek, a także Oxford Drama, Rebeka, Barbara Wrońska, Król, Milo. A to jeszcze nie wszystko. 26 sierpnia w Gdyni. Wstęp wolny. A już teraz więcej o festiwalu na antenie Trójki w audycjach Muzyczny Rozkład Jazdy, Do Południa, Magazynek w tonacji Trójki. Lato z Radiem Festiwal organizują Polskie Radio i Miasto Gdynia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A co to za metamorfoza? A wiesz, nowy rok, nowy ja. Siłownia, dieta, stylistka. Zaraz, zaraz, Marek, jaki nowy rok? Mamy sierpień. Sierpień? Przecież w salonach Hopla jest już wyprzedaż roku modelowego. Z ciebie to dopiero jest model. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjnej wyprzedaży roku modelowego. Tylko teraz Opel Astra już za 52 900 zł. Poznaj też pozostałe modele Opla. Tylko pośpiesz się. Masz czas wyłącznie do końca sierpnia. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Teraz w Kauflandzie kapsułki do prania Ariel 28 sztuk, 22,99. Karma Pedigree nawet 10 kilo, 39,99. Kaufland, na dobry tydzień. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Koncerty na Myśliwiecką wracają. Jeśli Państwo się stęsknili za muzycznym studiem imienia Agnieszki Osieckiej, to zapraszamy w najbliższy poniedziałek. To będzie 13 sierpnia. Proszę sobie zapisać. Godzina 19. Koncert muzyki gospel. Chester Burke Jr. i and Company. A właściwie tak powinienem przeczytać. To jest 10-osobowa grupa charyzmatycznych wokalistów z Waszyngtonu. Nie będą sami, bo grupie towarzyszyć będą polscy instrumentaliści. 2-2 i 7 trójek, jeśli Państwo mają ochotę. Mamy dla Państwa mnóstwo, no powiedzmy 20 podwójnych. Podwójnych, podkreślam, zaproszeń. Gospel w muzycznym studiu imienia Osieckiej. To będzie poniedziałek, godzina 19. Retransmisja koncertu 15 sierpnia po godzinie 17. A to już niezastąpiony Jeff White. We'll be right back. abomination! Nowadays, that's how you get adulation. Who wants to start a corporation? I'm thinking about taking it all the way to the top. Who's with me? To się, proszę Państwa, wydarzyło jakieś 120 sekund temu. Jechał po lewej stronie ekranu jako pierwszy w żółtej koszulce lidera. Rozglądał się na lewo, na prawo, sprawdzał, czy ktoś ma ochotę się z nim ścigać, czy ktoś będzie mu towarzyszył, ale widzi, że chętnego właściwie żadnego dostrzec nie może i zdecydował się, że pociągnie do końca, ponaciskał na pedały i ostatecznie zwyciężył. No coś takiego dawno się nie wydarzyło. Drugi dzień z rzędu, drugi etap z rzędu. Michał Kwiatkowski, polski kolarz w ekipie Sky, wygrywa. To już piąty etap Tour de Pologne i wiele wskazuje na to, właściwie wszystko wskazuje na to, bo jakże mogłoby być inaczej, pozostanie w tej żółtej koszulce lidera całego wyścigu. Serdecznie gratulujemy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Więcej o Tour de Pologne na pewno w sporcie po 17. Teraz za 25. Zapraszamy do Trójki. 10 lat temu, w nocy z 7 na 8 sierpnia, wybuchła gruzińsko-rosyjska wojna o Osetię Południową. W wyniku rosyjskiej agresji Gruzja straciła kontrolę nad separatystycznymi regionami, nad Osetią Południową i Abchazją. Po 10 latach Rosja wciąż próbuje przekonywać świat, że winę za wybuch wojny ponoszą władze w Tbilisi. W stolicy Gruzji jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. We wszystkich międzynarodowych raportach Rosja stara się przekonywać, że Gruzini nie mieli prawa walczyć o integralność swojego kraju. Do dziś odmawia również Gruzinom prawa do samostanowienia, strasząc władze w Tbilisi i kraje zachodnie kolejnym konfliktem zbrojnym, jeśli Gruzja zostanie przyjęta do NATO. W rocznicę wybuchu wojny rosyjski minister Siergiej Iwanow ujawnił, że Rosja miała już w 2007 roku opracowany plan wojny z Gruzją. Polityk, który w 2008 roku był wicepremierem i ministrem obrony Federacji Rosyjskiej, oświadczył w wywiadzie dla dziennika Kommersant, że odpowiedzialność za wybuch wojny gruzińsko-rosyjskiej ponosi Gruzja i zachodnie państwa. Iwanow pominął jednak w wywiadzie fakt, że to Rosja od kilku lat wspierała zbrojnie i politycznie separatystów południowo-osetyjskich. Nie wspomniał również o prowokacjach organizowanych na linii rozgraniczającej Osetię Południową i Gruzję oraz o podejmowanych przez Moskwę próbach ograniczania gruzińskiej suwerenności. Pełnomocnik rządu w Tbilisi do spraw kontaktów z Rosją, Zurab Abashidze, przypomina, że Moskwa nigdy nie chciała się zgodzić na pełną suwerenność Gruzji i wzniecała konflikty zbrojne w tej części Kaukazu. Szczyt tych działań nastąpił w 2008 roku, gdy doszło do bezpośrednich działań zbrojnych, które doprowadziły do wielu ofiar śmiertelnych, fali uchodźców i zniszczenia infrastruktury. My się nie możemy z tym pogodzić i trwamy w takim zaczarowanym kręgu. W rocznicę wybuchu wojny wiele powiedziano już o sytuacji politycznej, w jakiej znalazła się Gruzja, o działaniach zbrojnych i nieustannej presji, jaką separatyści wywierają pod skrzydłami Rosji na Gruzję, ale pamiętajmy, że wojna sierpniowa pozbawiła tysiące osób dachu nad głową. Uchodźcy z Osetii Południowej opowiadali o bandyckich napadach rabunkowych i morderstwach. Upali bomby, my ubieżali i za nami poszli się. Upadły bomby, zaczęliśmy uciekać, a za nami inni. Uciekli do Svedeci, to taka mała wioska tuż za miastem. Ucałałem tam, a rano powiedzieli nam, że jadą czołgi, rosyjscy żołnierze. Siedliśmy w samochody i uciekliśmy aż tutaj. My z города Gori. Jak zaczęło się bombardowanie, zebraliśmy całą rodzinę w jednym domu i uciekliśmy z miasta. Tam niestety został mój syn Dzieriewia, który zginął razem ze swoją żoną, z brzemienną żoną. Już w pierwszych godzinach wojny pomoc humanitarną dla Gruzinów i zagranicznych gości, którzy wtedy przebywali w Gruzji, zorganizowała Polska. Prezydent Lech Kaczyński wysłał do Gruzji rządowy samolot, który wywoził zachodnich dyplomatów z terenów zagrożonych wojną, a kierowana przez polskiego księdza Witolda Szulczyńskiego Caritas dwoiła się i troiła, żeby zapewnić uchodźcom wyżywienie, opiekę medyczną i noclegi. Z Tbilisi Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 17 minut do 16. Państwo piszą w sprawie pogody. Mówiłem o tym, że w okolicach Krakowa przeszła burza, 19,5 stopnia. Rzut beretem od Zabierzowa i Krakowa, 23 stopnie, pisze pani Beata. Była ulewa rzeczywiście parominutowa i da się żyć, oddychać, no, ale pewnie tylko przez chwilę. Żołnierze lewicy już ciągną swą broń, są już gotowi, ale prawica rzuca ich w dół i są gotowi. Mahometanie z karabinami są już gotowi, ale chrześcijanie mają bombowce i są gotowi. Płoną wielkie miasta, przesuwają się na wschodni świat, ale płoną na zachodzie, co nie dziwi mnie, giną wasi bliscy ludzie. Terroryści mordują członków sądu i są gotowi. Zabierają porządek, zabierają go i są gotowi. Was i dwie siły ścierają się i są gotowe. A w Bolivii kolejny przewrót był i są gotowi. Płoną wielkie miasta, przesuwają się na wschodni świat, ale płoną na zachodzie, co nie dziwi mnie, giną was. To Wojny w programie trzecim Polskiego Radia. 13 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Koniec z niekontrolowanym sprzedawaniem obywatelstwa. Unijna komisarz do spraw sprawiedliwości chce się dokładnie przyjrzeć tak zwanym złotym wizom. To system, który działa w kilkunastu krajach Unii Europejskiej. Kraje ściągają do siebie bogatych inwestorów, oferując im obywatelstwo. Komisja Europejska od dawna przygląda się tej sprawie, bo zdaniem urzędników przy udzielaniu takich wiz może dochodzić do różnych nieprawidłowości. Relacjonuje z Brukseli korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Problem sprzedaży unijnych paszportów obywatelom spoza wspólnoty nie jest nowy. Już kilka lat temu komisja upominała Maltę i m.in. Cypr, Grecję i Portugalię, żeby działały bardziej rozważnie. Dochodzenie w kilku krajach przeprowadzały też organizacje, w tym ta monitorująca przestępczość zorganizowaną. No i wnioski były następujące. To jest rosnące zagrożenie dla Unii. Komisarz odpowiedzialna za sprawiedliwość mówi, że te procedury należy zaostrzyć i że w przyszłości kraje członkowskie będą musiały zapewniać, że osoby, którym przyznają obywatelstwo, nie działają na szkodę Europy. To może na początek byśmy wyjaśnili, czym są owe złote wizy, czy też program złotych wiz. Złota wiza, no to jest taki trochę termin klucz, pod którym się kryją bardzo różne możliwości osiedlenia się w danym kraju. Grzegorz Makowski z Fundacji imienia Stefana Batorego. Europa jest największym skupiskiem takich państw. Ci, którzy kupują te wizy, oczywiście są uprzywilejowani majątkowo, ale też bardzo często ten ich majątek, ponieważ jego pochodzenie nie jest badane, pochodzi po prostu z przestępczości, z prania brudnych pieniędzy, z różnych innych, tak powiem, niepewnych źródeł. Tego typu podejście do emigrantów stosuje większość państw na świecie. Marek Zuber, ekonomista. Weźmy Stany Zjednoczone, gdzie znacznie łatwiej uzyskać wizę i prawo pobytu wtedy, kiedy wjeżdża się z odpowiednimi pieniędzmi do Stanów Zjednoczonych. Chyba 13 państw w Unii Europejskiej oferuje różnego rodzaju złote wizy i tutaj też jest bardzo duże zróżnicowanie. Na przykład kiedyś na Litwie wystarczyło zainwestować trochę mniej niż 30 tysięcy euro w nieruchomości, żeby dostać taką rezydenturę. Malta ma mnóstwo różnych elementów, które trzeba spełnić, żeby dostać obywatelstwo maltańskie. No i to faktycznie wzbudza zainteresowanie już od co najmniej kilku lat. Ile państwa mogą zarobić na takich złotych wizach? Mówi się, że Portugalia w ten sposób zarobiła nawet 3,5 miliarda euro. Trudno jest to policzyć, bo bardzo często te pieniądze wchodzą tylnymi drzwiami. To nie jest tak, że ci bardzo bogaci milionerzy czy miliarderzy z Afryki na przykład przyjeżdżają tutaj z walizkami pieniędzy, chociaż i o takich przypadkach słyszałem. Więc bardzo trudno jest jednoznacznie ocenić oczywiście, o jakich pieniądzach mówimy, ale z pewnością mówimy tutaj o pieniądzach poważnych, o pieniądzach, które mają wpływ, mają realny wpływ na to, co się dzieje w danym państwie albo w danym mieście, gdzie ci emigranci się lokują. Nie jest to jakaś marginalna kwestia, tylko rzeczywiście daje to konkretne pieniądze dla tych państw, które tych emigrantów przyjmują. To co teraz komisja mogłaby z tym problemem zrobić? Nie wiadomo, co z tym zrobić, ponieważ trochę nie ma czegoś takiego jak europejska polityka migracyjna. No i tutaj się ścierają interesy różnych państw. To nam zajmie jeszcze parę lat, żeby wypracować jakieś stanowisko. Ja nie sądzę, żeby ta komisja była w stanie wyjść z jakimś wiążącym rozwiązaniem tego problemu, ale myślę, że nas to czeka, bo jednak w większości państw, nawet tych, które korzystały z tego obficie, to one coraz częściej też widzą w tym problem i no pewnie jeszcze kilka lat nam to zajmie, ale pewnie zobaczymy zmniejszenie tego rodzaju mechanizmów. A o złote wizy pytał Mariusz Krzemiński. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Maki i Chłopaki, teraz Mały Cud. na który czekałem. Ta zgubna chwila, gdy ciebie ujrzałem. Czy wybaczysz mi? Czy wybaczysz mi? Czy wybaczysz mi? Państwu nie powiedziałem, w jaki sposób można się z nami dzisiaj kontaktować. No jak codziennie. zd3@polskieradio.pl, 71335, no i 2273. No ale akurat panu Adamowi to numeru telefonu nie trzeba przypominać. Nasi znajomi, chcąc się uchronić przed tym upałem, przenieśli się z kocem z plaży do lasu, który z nią graniczy. No i przykimali, jak to bywa. Jak obudzili się, to byli cali, pokąsani, pożądleni przez różne owady. I zapowiedzieli, że jutro ze sobą wezmą moskiterę. Moskitera z pewnością ich ochroni przed owadami, ale wydaje mi się, że nie ochroni ich przed tymi leśnymi, rudymi mrówkami. No i chyba ostatecznie przed upałem też się nie uda ochronić. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że dzisiaj padł ogólnopolski rekord lata. Jaki był? O tym za chwilę. Autopromocja.